شهادت د ابد ژوند سعادت استلار خود وای جهاد لار د جنات استلار خود وای جهاد لار د جنات در تا پور تا شو خوبای د دې آسرین د احود خاطرین در تا پور تا شو خوبای د دې آسرین د احود خاطرین را پزل شوی ها دا عشق زخمی سینی دا احود خاطرین ستا حمزه بدن ٹوٹی ٹوٹی دا احود خاطرین ستا حمزه بدن ٹوٹی ٹوٹی دا احود خاطرين خالد زكاو دا طول امت اتل دا ازويا وطن چه شهید گل گون فوینو شام خپل دا ارزویا وطن خالد زکاو دا طول امت آتل دا ارزویا وطن چه شهید گل گون فوینو شام خپل دا ارزویا وطن ایتا ای بازار شدر می قافلی دا احود خاطرین ایتا ای بازار شدر می قافلی دا احود خاطرین را پزل شوی ها دا عشق زخمی سینی دا احود خاطرین ستا حمزه بدن ٹوٹی ٹوٹی دا احود خاطرین ستا حمزه بدن ٹوٹی ٹوٹی دا احود خاطرین خاطرین